Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Premier wycofał podpis pod nominacją sędziego Krzysztofa Wesołowskiego do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. PiS skarży decyzję Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odrzucenia sprawozdania finansowego partii. Na wolność wyszło kilkudziesięciu polskich kibiców zatrzymanych w Chorwacji. Jeden odpowie przed sądem. Po skardze sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego premier uchylił kontrasygnatę w sprawie sędziego Krzysztofa Wesołowskiego. Chodzi o podpis Donalda Tuska pod postanowieniem prezydenta w sprawie wyznaczenia tego sędziego na przewodniczącego Zgromadzenia Izby Cywilnej. Taka sytuacja wydarza się po raz pierwszy, przyznaje konstytucjonalista profesor Marek Chmaj. Premier działał pod wpływem błędów. Wprawdzie błąd nie jest instytucją prawa konstytucyjnego, tylko cywilnego, ale tutaj interes publiczny nakazywał, aby takiej kontrasygnaty nie było. Ale z drugiej strony mamy kłopot konstytucyjno-prawny, bo po raz pierwszy doszło do wycofania się z już udzielonej kontrasygnaty. Takich procedur do tej chwili jeszcze nie było. Nominacja sędzia Wesołowskiego wzbudziła protesty w środowisku prawników. Został on bowiem powołany przez tak zwany neo-KRS. Premier przyznał, że kontrasygnata była wynikiem błędu. Prawo i Sprawiedliwość złożyło skargę do Sądu Najwyższego na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, a chodzi o odrzucenie sprawozdania finansowego partii. Decyzja PKW została podjęta niezgodnie z prawem i zasadą równego traktowania, uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zarzuty, które nam postawiono, można powiedzieć, poza prawem i wbrew prawu, można było równie dobrze postawić także innym partiom, tylko tam ich nie postawiono. W momencie, w którym podejmowano tą pierwszą decyzję o uznaniu, sytuacja nasza i tych wszystkich innych partii była dokładnie taka sama. PKW zakwestionowała ponad 3 600 000 złotych wydatków partii z ostatniej kampanii parlamentarnej. Kilkudziesięciu polskich kibiców zatrzymanych po meczu w Osijeku w Chorwacji wyszło na wolność. Każdy musiał zapłacić w przeliczeniu 850 złotych mandatu. Jednego kibica czeka sprawa w sądzie, inny leży w szpitalu. Polacy mieli zaatakować grupę chorwackich kibiców i policję. Służby zatrzymały w sumie 67 polskich kibiców. Z czego 65 zostało zwolnionych, zostało ukaranych mandatami w wysokości 200 euro. Relacjonuje rzecznik MSZ Paweł Wroński. W przypadku jednego z kibiców mandat nie wystarczył. Mężczyzna stanie przed sądem. Będzie miał sprawę dotyczącą znieważenia policjanta. Inny kibic trafił do szpitala z obrażeniami głowy. Pozostanie na obserwacji 7-10 dni. Rzecznik MSZ powiedział, że w Osijeku są polscy policjanci, a sprawę kibiców monitoruje polska konsul. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Karę w wysokości 390 tysięcy złotych nałożył na szpital narodowy Fundusz Zdrowia. Po kontroli uznano, że w Otwocku naruszone zostały prawa 11-miesięcznej pacjentki. Już na wczesnym etapie dziewczynka nie miała zleconych odpowiednich badań, wyjaśnia Urszula Rygowska-Nastulak z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Powinny były zostać wykonane niezwłocznie, a zostały zlecone dopiero po kilkunastu godzinach. W sytuacji, kiedy stan zdrowia pacjentki pogarszał się, nie podjęto natychmiastowej decyzji o transportowaniu pacjentki do oddziału anestezjologii intensywnej terapii. W szpitalu doszło również do błędów organizacyjnych. Brak było skoordynowania działań pomiędzy podmiotem leczniczym a podmiotem wykonującym transport. Jednym z najważniejszych zaniechań był fakt, że w momencie, kiedy doszło do zatrzymania krążenia i potrzebna była resuscytacja pacjentki, w podmiocie leczniczym brak było odpowiedniej rurki do przeprowadzenia resuscytacji 11-miesięcznego dziecka. Personel Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku będzie musiał przejść teraz szkolenia oraz naprawić procedury zamawiania wyrobów medycznych. Francuska prasa donosi, że papież odprawi mszę w Paryżu podczas ponownego otwarcia odbudowanej katedry Notre Dame. Uroczystość ma odbyć się na początku grudnia. Watykan nie potwierdził tej informacji. O planach papieża dowiedzieli się dziennikarze, którzy towarzyszą obecnie Franciszkowi w podróży w Azji i Oceanii. Le Tribune twierdzi, że Ojciec Święty złoży we Francji dwudniową wizytę, która rozpocznie się 7 grudnia. Tego dnia w Paryżu odbędzie się ceremonia, podczas której francuskie władze powierzą duchownym opiekę nad katedrą Notre Dame. Nie wiadomo, czy papież weźmie w niej udział, bo jak podaje Le Tribune, trwa uzgadnianie dokładnego programu wizyty. Następnego dnia papież ma odprawić w Notre Dame mszę. Będzie to pierwsze nabożeństwo z udziałem wiernych od czasu pożaru, który zniszczył sporo sporą część katedry. Jeśli potwierdzą się medialne doniesienia, będzie to trzecia podróż Franciszka do Francji od początku jego pontyfikatu. 10 lat temu papież złożył krótką, jednodniową wizytę w Strasburgu, a rok temu spędził 2 dni w Marsylii. W kwietniu rektor katedry Notre-Dame, Olivier Ribadeau-Dumas, powiedział polskiemu radiu, że papież został zaproszony na otwarcie Notre-Dame i że jego obecność byłaby ważnym wydarzeniem. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16 w Trójce Sport i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Kibice piłkarskiej reprezentacji Polski chyba nie tak wyobrażali sobie mecze z Chorwacją w Lidze Narodów. Wciąż nie milknął echa po przegranym wczorajszym spotkaniu w Osijeku 0-1. Gola na wagę zwycięstwa strzelił bezpośrednio z rzutu wolnego Luka Modric. Były bramkarz narodowej drużyny Adam Matysek jest rozczarowany postawą Polaków. Szkoda tego spotkania. Mieliśmy takie jak zwykle nadzieje, że to będzie dobrze wyglądało, ale po raz kolejny wygląda to bardzo źle. Wydaje mi się, w dalszym ciągu mamy problem linii defensywnej, która nie daje stabilności, która nie daje monolitu, jak nie tylko linia defensywna. Wydaje mi się, cały zespół zagrał na bardzo słabym poziomie. Już nie chciałbym wracać do statystyk, które mówią jednoznacznie, co się na tym boisku wydarzyło. Dziś kolejne mecze w Lidze Narodów. Między innymi Francja zagra w Lyonie z Belgią. Trójkolorowi znajdują się pod presją mediów i kibiców po bolesnej przegranej z Włochami 1-3. To jeszcze ze spraw piłkarskich. Transfery. Patryk Klimala żegna się ze Śląskiem Wrocław. 26-latek na zasadzie wypożyczenia przenosi się do australijskiego klubu Sydney FC. W ostatnim czasie występował w zespole rezerw. Poniedziałek to tradycyjnie tenisowe rankingi. Zaczynamy po dżentelmeńsku, czyli od pań. Iga Świątek cały czas prowadzi, a 8 miejsce zajmuje w klasyfikacji tenisistek najdłużej otwierających zestawienie WTA. W następnym tygodniu Świątek będzie na równi z Australijką Ashley Barty, która była pierwszą rakietą świata przez 121 tygodni. Druga jest Aryna Sabalenko, świeżo upieczona mistrzyni US Open. Białorusinka w finale pokonała trzecią w tym zestawieniu Jessica Pegule. W rankingu panów również bez zmiany, jeśli chodzi o pierwsze miejsce, wciąż prowadzi Włoch Jannik Sinner. Awans zanotował Niemiec Aleksander Zwieriew z 4. na 2. miejsce. Trzeci jest Hiszpan Carlos Alcaraz. Hubert Hurkacz znajduje się na 8. miejscu. Wieczorem i nocą pochmurno, będzie padał deszcz, możliwe burze, najwięcej opadów na południu kraju, tej nocy od 11 stopni na Podhalu do 16 nad morzem. Jutro w całym kraju pochmurno, deszczowo i burzowo, najmocniej popada na południowym wschodzie, a wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany na zachodzie oraz nad morzem porywisty, a wysoko w górach w porywach do 60 km na godzinę. No i jutro wyraźnie chłodniej, nie dość, że chmury, deszcz i burze, to na termometrach zdecydowanie mniej Celsjuszów, od 16-17 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, około 20 w centrum, do 22 w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Witaj szkoło. Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy dla siebie i swojego dziecka. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 z procesorem Intel Core i5 i 16 GB pamięci RAM. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. Dodatkowo sprawdź szkolne hity i inne polecane produkty. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, czy za Państwa oknami to odczuwalne, ale u nas tak, zachmurzyło się, silnie wieje. W tym tygodniu zmiana pogody i o pogodzie, o suszy hydrologicznej jeszcze będziemy mówić. Ponadto informacje krajowe, te polityczne, to już za chwilę. Zagraniczne, sportowe, gospodarcze, m.in. o tym, jak inwestować, będą wieści drogowe. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej, kłaniamy się. Witamy. Dzień dobry. Oczywiście nie zabraknie muzyki. The Smith na początek dzisiejszej audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po godzinie 16. Nie milkną echa po piątkowej zapowiedzi ministra sprawiedliwości. Cofnięcie nominacji części tzw. neosędziów, likwidacja dwóch izb i czynny żal. To pomysły rządu na zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Budzą one kontrowersje nie tylko wśród opozycji, ale także niektórych prawników i sędziów. Ze mną w studiu Bartosz Bielecki, który dziś zajmował się tą sprawą. Witam cię. Dzień dobry. Powiedz, z czego wynikają te rozbieżności w ocenie całej sytuacji? Według niektórych rząd po prostu chce iść za daleko. Pewnie państwo kojarzą osobę, o której teraz powiem. Igor Tuleja to jeden z najbardziej zaangażowanych sędziów, którzy w ostatnich latach protestowali przeciwko zmianom w sądownictwie i którzy głośno krytykowali tak zwanych neosędziów. Przypomnijmy, to są osoby powołane przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa, której statut budzi wątpliwości i dzisiaj... Tak, w rozmowie bez uników na naszej antenie Igor Tuleja nie wykluczał, że stanie także po stronie właśnie tych neosędziów. Nigdy nie przypuszczałem, że justycja może bronić neosędziów, ale jeśli wymagano by od kogokolwiek składania tego rodzaju oświadczeń, to myślę, że tutaj stowarzyszenia sędziowskie stanęłyby w ich obronie. Chodzi o instytucję czynnego żalu. Jak zapowiedział w piątek minister sprawiedliwości Adam Bodnar, jest grupa sędziów, którzy wiedząc o wątpliwościach mieli, tu cytat, nieprzepartą wolę awansowania. Jeżeli złożą oświadczenie, powiedzą tak, faktycznie to był nasz błąd życiowy, to wtedy dobrowolnie wracają do sądu, w którym wcześniej orzekali. narzekali, ale w stosunku do nich nic więcej się nie dzieje. To obrzydliwe propozycje, komentuje wystąpienie Bodnara przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka. Państwo, decydując się na taki krok, łamie podstawowe zasady, a proponując jakiś czynny żal dla ludzi uczciwie pracujących, to łamie również prawo wyrażone w Konstytucji. Każdy człowiek ma swoją godność i mamy zapisane to w Konstytucji, że wolności i prawa człowieka wypływają z jego godności. Pawełczyk-Woicka również jest zaliczana do tak zwanych neosędziów. Poza tym od 2022 roku kieruje KRS-em. Po zmianach z 2018 roku większość jego składu wybiera Sejm, a nie sędziowie. I to według części środowisk prawniczych jest złamanie Konstytucji. Przewodniczący jednak wtóruje poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Jeżeli coś takiego się stanie, to cała Europa powinna grzmieć, że w Polsce mamy do czynienia z rażącym łamaniem prawa. To nawiązanie do ostrej reakcji Unii Europejskiej na zmiany wdrażane właśnie przez Prawo i Sprawiedliwość. Rząd odpowiada, że teraz jego obowiązkiem jest przywracanie praworządności. To jest nasz wspólny, absolutny priorytet. Bez rządów prawa, a dotyka to interesów każdego obywatela, każdej obywatelki, nie będzie mieć satysfakcji z tej przebudowy Polski po 15 października. Stwierdził po spotkaniu z prawnikami w piątek premier Donald Tusk. Spotkaniu, w którym według sędziego Tulei zabrakło jednak niektórych organizacji. To niebywały skandal, bo zapomniano o kimś, kto w tym wszystkim jest najważniejszy, czyli zapomniano o obywatelach. Poza tymi organizacjami prawniczymi powinni być przedstawiciele tych organizacji obywatelskich, przedstawiciele ludzi, którzy przez 8 lat tej praworządności bronili. Jeżeli pan premier wita na takim spotkaniu między innymi organizacje pozarządowe, które stanęły w obronie praworządności w Polsce. Przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji Jakub Karyś. To mogę się tylko dziwić, że wśród tych organizacji nie ma nas. Byli nasi ławnicy, to znaczy ławnicy wskazani i rekomendowani przez Komitet Obrony Demokracji, ławnicy Sądu Najwyższego. Projekt zmian w sądownictwie jest już na finiszu. Nie wiadomo jednak, kiedy trafi do Sejmu, bo rząd obawia się weta ze strony prezydenta. Czyli jak rozumiem, część neosędziów wróci na poprzednie stanowiska, jednak wcześniej powinni wyrazić czynny żal. Dokładnie tak, ale jak dokładnie będzie to przebiegać, no to już musimy poczekać, jak rząd pokaże nam projekt ustawy. Oczywiście do tego tematu będziemy wracać. Bartosz Bielecki, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Państwo również mogą komentować sprawy, o których dziś mówimy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, choćby mailowo. Tonight we ride, ride on. Tonight we sail on a radio song. Rescue me, should I go down? If I stay too long in trouble town. Oh, yeah. Dawa Brax, tak? Troszkę. Może to przez poniedziałek, nie wiem, może towarzystwo z formacji nie obrazi się, ale zapachniało Dire Straits. Ten poniedziałek czym zapachniał? Pani Maria zdaje się przekonywać, że to lubiany, nielubiany, no ciekawe, czy tak czy inaczej jednak poniedziałek. Witamy się punktualnie, nie tylko mailowo, jak wcześniej wspomniałem, także SMS-owo, no ale jest jeszcze jeden sposób kontaktowania się z redakcją. Daniel, jesteś? Pomachaj. Nie widzę cię zza monitora. Dobra, jest. Telefonicznie 2 2 i 7 3. 21 minut po godzinie 16. Teraz poważna sprawa i myślę, że nieraz do niej będziemy powracać. Temat poważny, bo i problem wielki. Te liczby mogą przerażać. Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 79% dzieci i młodzieży doświadczyło przemocy, a 66% przemocy rówieśniczej. Co czwarte dziecko było wykorzystywane seksualnie bez kontaktu fizycznego, a mniej więcej co dziesiąte z takim kontaktem. Problem nadużyć wobec dzieci w Polsce wciąż jest olbrzymi, dlatego wszelkie zmiany prawne idące w stronę ochrony małoletnich, choćby przed pedofilią, są, co tu dużo mówić, niezbędne. Jednym z przykładów może być wprowadzenie standardów ochrony małoletnich, które od tygodnia obowiązują w polskich szkołach, o czym przekonał się też Kuba Witkowski. Wchodzę do podstawówki numer 103 w Warszawie. Drzwi zamknięte. O, tutaj można wejść. Dobrze. Dzień dobry. Kuba Witkowski, Radiowa Trójka. Jestem umówiony z panią dyrektor na spotkanie. Koleżanka zaprowadzi się, ja będę dotarł do pani dyrektor. To już sam nie mogę? Nie, absolutnie nie. Ja muszę wiedzieć do kogo, w jakiej sprawie. Czyli co, pani mnie otwiera? Tak, już. Włączam. O, i teraz mogę wejść dopiero. Standardy ochrony małoletnich dotyczą wszystkich placówek, w których dzieci mogą spędzać czas, bądź które działają na rzecz dzieci. Agata Sotomska, koordynatorka programu Standardy Ochrony Dzieci z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Czyli zarówno będą to placówki oświatowe, będą to kluby sportowe, będą to instytucje kultury, w których dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Będą to także hotele, jak i placówki medyczne. Zmieniło się w ogóle podejście do osób z zewnątrz. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły. Jesteśmy zobowiązani do sprawdzania tych osób, które wchodzą i mogą mieć kontakt z dziećmi. Tych osób, które będą prowadziły różnego rodzaju zajęcia. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, zajęcia duchowe, czy zajęcia sportowe. Jakiekolwiek zajęcia z dziećmi, które pozwalają na dłuższy kontakt i dają możliwość działania, które jest niepożądane w stosunku do dzieci. Jak to wygląda z punktu widzenia pani prowadzącej świetlicę? Bo to jest chyba praktyczna sytuacja, w której no coś się musiało zmienić od września. Jeżeli chodzi o ochronę, o kontrolę rodziców, w małej szkole mamy wideodomofony. Przez wideodomofon są sprawdzani rodzice. Agnieszka Komsa, kierownik szkolnej świetlicy. Natomiast tutaj w dużej szkole mamy tak zwane walkie-talkie i przez walkie-talkie kontrolujemy osoby, które odbierają dzieci. Dzieci tylko i wyłącznie dochodzą do szatni, czyli do tych pierwsze drzwi i od tych momentu rozstają się z rodzicami. Ludzie czuli się zwolnieni od odpowiedzialności. Słysząc, bo na pewno słyszeli, widząc, bo na pewno widzieli, po prostu nie interweniowali. Teraz te przepisy po pierwsze nas uczulają na te zagadnienia, po drugie nakładają na nas obowiązek interwencji i obowiązek sprawdzania, czy przypadkiem coś złego nie może się zadziać. Te procedury określają zarówno to, do kogo należy zgłosić podejrzenie krzywdzenia, ale także jakie instytucje, organy zewnętrzne należy poinformować w przypadku podejrzenia krzywdzenia oraz to, że dziecko, które doświadcza krzywdzenia, ma prawo do uzyskania wsparcia ze strony instytucji i organizacji. Czy bywały takie sytuacje, że wzmożona kontrola, czujność po prostu by się przydały? Oczywiście. Mieliśmy chociażby taką sytuację, gdzie jeden z pracowników okazało się tuż po zatrudnieniu gromadził na swoim laptopie materiały dotyczące przemocy seksualnej wobec nieletnich. Natychmiast zostało to zgłoszone, wszczęta cała procedura, pan został wycofany z możliwości jakiegokolwiek kontaktu z dziećmi. Czy dziś byłoby inaczej? Mogłaby pani zareagować wcześniej? Nie byłoby możliwości zareagowania wcześniej, ponieważ dopiero po tym wydarzeniu pan ewentualnie znalazł się w rejestrze, jeżeli taką decyzję podjął sąd. Natomiast nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich tego typu rzeczy, ale wiedząc, że są standardy, wiedząc, że kontrolujemy,

kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Nowa Skoda Superb. Nowa definicja hybrydy. Nawet 0,4 litra na 100 km w trybie hybrydowym. Nowa Skoda Superb to nowa definicja hybrydy. A ile pali twoja hybryda? Skoda. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Media Expert to you. Niskie ceny świętuje. Ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux, pompa ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Już po 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Sytuacja bez precedensu. Premier wycofał podpis pod nominacją sędziego Krzysztofa Wesołowskiego do Sądu Najwyższego. Chodzi o kontrasygnatę pod postanowieniem prezydenta w sprawie wyznaczenia tego sędziego na przewodniczącego Zgromadzenia Izby Cywilnej. Nominacja wzbudziła protesty w środowisku prawników. Sędzia został bowiem powołany przez tak zwaną neo-KRS. Skargę do Sądu Najwyższego na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Sprawa dotyczy odrzucania sprawozdania finansowego partii. PKW zakwestionowała ponad 3 600 000 złotych wydatków z ostatniej kampanii parlamentarnej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że decyzja PKW została podjęta niezgodnie z prawem i zasadą równego traktowania. Kilkudziesięciu polskich kibiców zatrzymanych po meczu w Osijeku w Chorwacji wyszło na wolność. Każdy musiał zapłacić w przeliczeniu 850 zł mandatu. Polacy mieli zaatakować grupę chorwackich kibiców i policję. W sumie zatrzymano 67 naszych obywateli, mówi rzecznik MSZ. To Paweł Wroński. Z czego 65 zostało zwolnionych, zostało ukaranych mandatami w wysokości 200 euro. Jeden z nich będzie miał sprawę dotyczącą znieważenia policjanta. W szpitalu nadal leży Polak, który ucierpiał w zamieszkach, ma uraz głowy. Niemcy wprowadzą kontrolę na wszystkich swoich granicach. Media za Odrą, powołując się na kręgi rządowe, informują, że ministra spraw wewnętrznych poinformowała już o tym Unię Europejską. Ma to pomóc w zwalczaniu nielegalnej imigracji. Pełny serwis Trójki o 17:00. To za 28 minut, a już teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 34 zł, czyli o 2 zł więcej niż obecnie. Za przejazd autostradą A2 pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem zapłacą od środy kierowcy aut osobowych, poinformowała spółka Autostrada Wielkopolska. Nowe stawki zaczną obowiązywać 11 września o godzinie 6 rano. Motocykliści za przejazd każdym z 50-kilometrowych fragmentów trasy zapłacą 17 zł, czyli o 1 zł więcej niż obecnie. Rozpoczęło się referendum strajkowe w Poczcie Polskiej. Związkowcy domagają się wyższych wynagrodzeń, a jak mówi wiceprzewodniczący Pocztowej Solidarności Marcin Galo, dotychczasowe rozmowy na temat podwyżek nie przyniosły efektów. Referendum dotyczy jednego punktu dokładnie, wzrostu wynagrodzeń pracowników objętych układem zbiorowym o 1000 zł brutto. Spór o wzrost wynagrodzeń trwa od października 2023 roku. Referendum nie jest powiązane z zapowiedzianą przez zarząd poczty restrukturyzacją spółki, ale plany dotyczące ograniczenia zatrudnienia mogą wpływać na to, jak pracownicy się w referendum wypowiedzą. Rozpoczęte dziś referendum potrwa do końca września. mBank ukarany. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na bank karę ponad 4 milionów złotych za niedopełnienie obowiązku powiadomienia klientów o wycieku danych osobowych. Incydent miał miejsce 30 czerwca 2022 roku, kiedy to dane osobowe klientów trafiły do nieuprawnionej osoby w wyniku błędu pracownika, który przez pomyłkę przesłał dokumenty do innej instytucji finansowej. Bezrobocie w sierpniu było najniższe od 34 lat. Z szybkiego szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5%, czyli tyle samo co w lipcu. Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było niecałe 774 tysiące bezrobotnych, a pełne dane na temat sierpniowego odczytu GUS poda 24 września. Dolar kosztuje dziś po południu 3,87 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5,06 zł. Temperatura spada, a ceny na A2 rosną. Przypomnijmy, to odcinek Nowy Tomyśl - Konin, nie 32, 34 zł. 2 zł, no ale zawsze to takie 50 eurocentów, jak wyliczyłem z tych ostatnich danych. Tym bardziej, że za każdy odcinek. 50-kilometrowy, no właśnie, 34 zł. No ale wróćmy do pogody. Jutro w całym kraju pochmurno, deszczowo i burzowo. Najmocniej popada na południowym wschodzie. Wiatr zachodni, południowo-zachodni słaby i umiarkowany. Choć na zachodzie nad morzem porywisty, także w górach do 60 km na godzinę. Słowo się rzekło, temperatura spada. Jutro wyraźnie chłodniej, od 16-17 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, około 20 w centrum, do 22 w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Patrzę, bo tu zazwyczaj w ostatnich dniach od 22 zaczynaliśmy, a to jutro kończy się temperatura maksymalna na południu kraju. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Zastanawiają się Państwo na przykład, dlaczego warto uczyć dzieci przedsiębiorczości, jak taka nauka przedsiębiorczości może wpływać na samoocenę, czy pomagać w rozwiązywaniu problemów? O tym z ekspertem porozmawiam już za chwilę. Takie gitarowe wycinanki lubimy najbardziej. ZZ Top w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 20 minut pozostało do godziny 17, a w naszym studiu Artur Orzełowski, psychoterapeuta, psycholog, twórca Akademii Inwestora. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam. Od tygodnia mamy nowy rok szkolny, no wydatków co nie miara, a to wyprawka, a to zeszyty, ćwiczeniówki, przybory szkolne, co tam jeszcze, no te dodatkowe zajęcia płatne, wiadomo, pływalnia, angielski, lekcje gry na instrumencie, zajęcia z ceramiki, no narzekamy. Dzieci tego słuchają, a tu wydatków mnóstwo. Zatem jak zainteresować dzieciaki tą sferą życia? No właśnie, życia, o. Życia, tak. My tutaj tak wyszliśmy z takim pomysłem, żeby wprowadzić też dodatkowe zajęcia, co się może rodzicom wydać dziwne, natomiast wprowadzamy te dodatkowe zajęcia właśnie z dwóch powodów, żeby te dzieci troszeczkę nauczyły się przedsiębiorczości i zaradności i żeby mogły w życiu sobie też tym dziecięcym, które teraz mają, ale jak i dorosłym, gospodarować, zarządzać i rozwiązywać różne problemy. Czy to znaczy, że no właśnie dzieciaki mają z tym problemy? To nie o to chodzi, że dzieciaki mają problemy, ale ja powiem też jako psycholog, psychoterapeuta, my w październiku w ramach jednej firmy, która tutaj Mind Icology robi nam program też, nadzoruje program nauczania dla dzieci w ramach Akademii Małego Inwestora. Robi warsztaty dla wewnętrzne dziecko, dla dorosłych. I to są te rzeczy, które my bardzo często możemy gdzieś już z pełną świadomością załatwiać, będąc dzieckiem. Nie musimy pewnych rzeczy robić, przepracowywać, później już będąc dorosłymi, prowadząc firmy, czy będąc na dużych stanowiskach. No ale to też musimy o siebie zadbać, prawda? O swoją wiedzę. No właśnie, jak to jest z tą naszą świadomością, nas, dorosłych rodziców, że mamy przekazywać tę wiedzę. Czy dalej z tą wiedzą na temat inwestowania? Akademia Małego Inwestora uczy przede wszystkim przedsiębiorczości, przede wszystkim uczy takiej zaradności, czyli że jeżeli dziecko ma jakiś problem, to nie biegnie z tym problemem od razu do rodziców, tylko potrafi znaleźć rozwiązania, uczy się szukać tych rozwiązań i potrafi sama rozwiązać problem. Akademia Małego Inwestora też ma za zadanie uczyć dzieci, że jeżeli mają jakąś pasję, żeby te dzieci potrafiły na tej pasji zarabiać w przyszłości pieniądze. Ja ostatnio spotkałem się z jednym z takich dorosłych i my chcemy, żeby dzieci, jak będą dorosłymi, nigdy nie mówiły czegoś takiego. Dorosły, jak spojrzał na kogoś, kto ma więcej pieniędzy i lepszą pozycję, mówi, co ja w życiu zrobiłem nie tak. My chcielibyśmy, żeby takie dziecko, gdy już będzie dorosłe, zadało sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby zmienić obecny stan, w którym jestem. Czyli nie tylko rozwijać pasję, ale też przekuć ją w sukces, również sukces finansowy, tak to rozumiem? Dokładnie, dokładnie tak. W ten sposób. No a jeśli chodzi o te nasze nawyki, no właśnie nie mamy jeszcze takiego wyrobionego, świadomie nawyku inwestowania, tego nawyku, który moglibyśmy przekazywać naszym dzieciom. Polacy ogólnie mają ten nawyk. Myśmy przechodzili bardzo ciężkie czasy i myśmy sami się uczyli. Ja pamiętam gdzieś po sobie, gdzieś w wieku 15-16 lat, jakieś pierwsze zarabiane pieniądze, 18 lat, jak wyprowadzałem się z domu, ale to była taka nauka przez doświadczanie. My nie mamy takiego schematu, który został opracowany i który ktoś nas nauczył. Myśmy byli zmuszeni uczyć się tego sami z siebie gdzieś i popełniać błędy. To, co my chcemy właśnie na Akademii Małego Inwestora przekazać, to, żeby zaoszczędzić bardzo wiele, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat temu młodemu człowiekowi, żeby nie doświadczał, ale zobaczył, w jaki sposób pewne rzeczy robić, pewne rzeczy zoptymalizować. W pewien sposób skrócić tę drogę, tak? Ale to nie znaczy, że ten mały czy młody inwestor nie sparzy się albo na własnym doświadczeniu, na własnych błędach się nie nauczy. Dokładnie, ale to właśnie, żeby on wręcz miał świadomość, że to jest ważne, żeby taki człowiek, który wejdzie już młode życie, żeby wiedział, że porażka jest czymś, co go czeka. Żeby nie było sytuacji, w której porażka tego młodego człowieka, czy jak będzie gdzieś w liceum, czy jak będzie na studiach, że ta porażka go załamie. Mhm. Tylko on będzie patrzył na porażkę inaczej i będzie z niej czerpał i uczył się, że to jest pewnego rodzaju doświadczenie. Tego chcemy uczyć te małe dzieci właśnie, do których kierujemy nasz program. Tak sobie myślę, kieszonkowe może być traktowane przez młodzież jako wstęp do takich realnych działań inwestycyjnych? Tak, kieszonkowe może być. Zresztą proszę zwrócić uwagę, takie niektóre działania, sprzedaż lemoniady gdzieś, prawda, jak się pojawia. Tak, czy na kempingu w czasie wakacji. Dokładnie. Owoców sezonowych. No pierwsza praca przecież. Dokładnie, więc to są te rzeczy. Tylko my chcemy uczyć tych rzeczy tak też długoterminowo. I też chcemy, myśmy tutaj przed wejściem rozmawiali, jak inwestować, jak się nie ma pieniędzy, co robić. I chcemy pokazać. Czy to jest w ogóle możliwe? Tak, jak najbardziej. Pewnie, że jest to możliwe i chcemy pokazać na przykładach. My chcemy zapraszać przedsiębiorców, którzy wychodzili z biednych rodzin, byli biedni, zaczynali od zera i pokazać, w jaki sposób oni dochodzili do pewnych rzeczy, żeby ci młodzi ludzie poznawali tych przedsiębiorców też, którzy przeszli tą drogę i czerpali od nich, żeby przełamywali pewne schematy. Ma pan taką dobrą informację, pocieszającą, taki przekaz, bym powiedział, wspierający dla osób być może niezamożnych, z mniejszych miejscowości, być może też w swoim mniemaniu bez perspektyw, że jest możliwa ta droga, no taka klasyczna amerykańska, od pucy buta do milionera? Tak, jak najbardziej. A od czego to zależy, żeby to się spełniło, żeby te marzenia się urealniły? Od tego, żeby ktoś nam pokazał rzeczywiście taką drogę, ponieważ my bardzo często, gdy czytamy książki, oglądamy filmy, to nam się wydaje, że ta droga pochodzi z książek, pochodzi z bajek, pochodzi z filmów. Gdzieś daleko, nie na wyciągnięcie ręki. Dokładnie tak. My tutaj spotkamy te osoby, które rzeczywiście przeszły taką drogę. My tutaj dotkniemy i zobaczymy, jakie są proste sposoby. I chcemy, żeby ta bardzo często wyuczona bezradność, często w tych takich domach, w których no, nie przelewa się, żeby te dzieci potrafiły przełamać tą wyuczoną bezradność, wyjść i rzeczywiście sięgnąć po swoje. Tak się zastanawiam, bo taki temat też pojawia się na waszych wykładach. W jaki sposób nauka przedsiębiorczości może wpływać na samoocenę dzieci, czy wpływać na rozwiązywanie tych realnych problemów? To w takiej mikroskali spotykają się z takimi wyzwaniami, które później w życiu ich czekają? W każdej dziedzinie ta nauka przedsiębiorczości, bo to jest, proszę sobie wyobrazić, to jest taka prosta rzecz. Niech pan sobie zrobi doświadczenie z koleżanką, z koleżankami w pracy, idzie i 10 razy o coś prosi, ona odmawia. Czyli 10 razy się panu coś nie udaje, pan nie wie, jak tym zarządzać i pan wpada w depresję. My uczymy, jak zarządzać takimi właśnie porażkami, a jeżeli coś się udaje, to siłą rzeczy jesteśmy z siebie dumni, podnosi się nasza samoocena i my też uczymy, w jaki sposób to podnoszenie samooceny, żeby nie szło w tym kierunku, że aha, to ja jestem lepszy od innych. Nie. Czyli jeżeli ty dostajesz, nauczyłeś się, to też dziel i dawaj innym. Więc chcemy w tym kierunku pokazywać dzieciom, jak to można wykorzystywać. I dlatego też warto uczyć dzieci przedsiębiorczości? Dokładnie, dokładnie tak. Powierzyć ich specjalistom? Tak, do tego zachęcam. No właśnie, dlatego, gdzie można dlatego spotkać. Już w październiku właśnie ruszamy z Akademią Małego Inwestora. Ona jest całkowicie bezpłatna dla wszystkich. Tam raz w tygodniu przez 2 godziny każde dziecko, które chce, może się zapisać. Oczywiście jest ograniczona liczba miejsc. Natomiast jeżeli będzie zainteresowanie, planujemy być może w każdej dzielnicy, żeby w Warszawie była, więc zapraszamy na nasz profil na Facebooku do tego, żeby zobaczyć i zapisywać się. Nie tylko młodych z Warszawy. No, ci młodzi często też, tak sobie myślę, zaczynają od startupów. To już troszkę starsza młodzież, tak? No, ale zdecydowana większość tych startupów, specjaliści mówią niemal 90%, nie przetrwa. A z czego to wynika? No, nie wiem, na przykład z braku zrozumienia potrzeb rynku? To taka chyba główna przyczyna porażki. Tak, ale dlatego właśnie, że też te osoby zaczynają, mają fajny pomysł biznesowy i jakby wydaje się nam, że jak mamy fajny pomysł biznesowy, to chcemy coś fajnego zrobić i nam się to super uda. Super kapitał młodych, ale jeszcze za tak, mało. Tak, ale właśnie i gdyby te osoby, jako młode osoby dostały ten fundament, wiedziały w jaki sposób należy zarządzać projektem, jak postawić firmę, tak jak tutaj chcemy, żeby na przykład po roku czasu w tej Akademii Małego Inwestora każde dziecko zbudowało swoje przedsiębiorstwo i je zaprezentowało. To jest cel, żeby ambitnie. Po roku czasu, tak, każde dziecko już miało zbudowane swoje takie przedsiębiorstwo w tej społeczności, w której to robimy. I gdyby ci młodzi ludzie, którzy zakładają startupy, rzeczywiście mieli te podstawy, to wtedy jak najbardziej ten sukces by był gwarantowany. Od podstaw dzieci i młodzieży inwestowania do startupów, a później być może do sukcesów w życiu realnym, prawdziwym, prawdziwego inwestowania, mówił Artur Orzełowski, psychoterapeuta, psycholog, twórca Akademii Inwestora. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 11 minut 17. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz.